Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens heeft veel te grote happen. Ja, de een woont in een villa en de andere bij de bel, en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De een die slaat zijn slag, doet soms wat hij niet mag, de andere dat is vijf, betaalt steeds het gelach. Dat is de kleine man, de kleine burgerman, zijn doodgewone man met een confectiepakje Jan. Zo'n man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. Wij verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En er zijn er veel van pampers die zijn liever lui dan moe, want die denken nou die 18 pop die neem niet. Ze schelden allemaal op patronenkapitaal. En wie is weer de dupe van de vrijheidsideaal? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje Jan. Zo'n man met zo'n 18 gulden CNA'tje nam. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor een grote smond? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje Jan. Zo'n man met van die doodgewone batenschoenen aan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de oost bemoeien. En als wij die floten hebben en er komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor een Nederlands vond de taal. Maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. Een met zo'n imitatie, een geronder broekje Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man.